یہ بتائیے کیا ہر تصویر ممنوع ہوتی ہے؟ تصویر تو جاندار کی تصویر منع ہے, اور ایسی تصویر جو جانداروں کی نہیں ہوتی. مثلاً بعض ایسے کارٹون ہوتے ہیں کہ انہیں کہ فرضی کارٹون ہوتے ہیں, اس میں چہرہ تو بناتے ہیں لوگ مگر وہ فرضی ہوتے ہیں, اور ایسی مخلوق دنیا میں پائی نہیں جاتی. وہ طرح طرح کے وہ لمبے لمبے ناک اور لمبی تھوتنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں, اور گول گول دائرے کی آنکھیں. تو اس طرح کی تصویر جو جاندار نہیں ہوتا, تو جاندار نہیں ہے, تو اب یہ کارٹون جو ہے یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے کہ جس سے مطلب یعنی کہ رحمت کے فرشتے نہ آئیں اور نماز میں اثر پڑے, وہ اسے لغو ہے, فضول ہے. یہ اصول یاد رکھیے کہ جاندار کی تصویر حرام ہے. جیسے کہ فتح رضویہ شریف میں کہ لاش ہے, آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری دیدار کے طور پر وہ میت کے چہرے کی فوٹو آتی ہے, تو وہ بھی چونکہ جاندار کی فوٹو نہیں ہے تو وہ جائز ہے. فتح رضویہ شریف میں ہے یہ کہ میت کے چہرے کی تصویر جائز ہے. اب یہ جاندار کی تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا, تو اس کا چہرہ ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جاندار نہیں ہے. شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے, زیرو کی تصویر. اب جو آئے دن قتل ہوتے ہیں اور اخباروں میں مقتول کی تصویر آتی ہے کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے, چہرہ بھی ہے اس کا, تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے یہ تصویر, کہ مرے ہوئے کی تصویر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.